και τι να ξεγράψω, πόσα δεν σου έχω πει. Γράφω λέξεις, σβήνω σκέψεις, ίσως και να μην το αντέξεις, κι ας το έχεις φανταστεί. Τώρα που σου είπα πως θα φύγω, το φοβάσαι να είσαι μόνος, σαν δυο στίχους να μιλάς. Θα μου πεις θα φτιάξουν όλα, μήνε, κι όχι πως με αγαπάς. Δώσ' μου φωνή να σου το πω, δώσ' μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Στον καθρέφτη όταν κοιτάζω με μισό πορτρέτο μοιάζω, τώρα λείπει το άλλο μου μισό. Πώς να φύγω απ' τη συνήθεια όταν δεν μπορώ να δω στα αλήθεια τον εαυτό μου μοναχό. Δεν είσαι εδώ. Να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Και κρύβομαι στο αντίο. Βάζω το κλειδί στην πόρτα κι ας ανάβω όλα τα φώτα. Είναι το σπίτι σκοτεινό. Σκόρπιες λέξεις τώρα δεν μετράνε, σαν δυο χρόνια απαντάνε που γεμίσαμε κι δυο. Φεύγω κι ας μου λες θα φτιάξουν όλα, φεύγω από όσα αγαπώ. Δώσ' μου φωνή να σου το πω, δώσ' μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Και κρύβομαι στο αντίο. Αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Φεύγω τώρα απ' τη συνήθεια, φεύγω και για μένα ζω στα αλήθεια. Φεύγω από όσα αγαπώ.